ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مسنہ اور محمد بن بشار نے کہا، ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حمید بن عبد الرحمن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اس نے فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کسی بندے کو جو میرا ہے۔ ابن مسنہ نے کہا میرے کسی بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ کہے میں یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ ابن ابی شائبہ نے کہا محمد بن جعفر نے شعبہ سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6159۔